อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันแล้วนะคะเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม3ค่ำเดือน8นะคะแล้วก็เป็นปีมะแม่ค่ะพบกันในรายการธรรมรับอรุณนั้นก็เป็นที่แน่นอนนะคะว่าจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็เป็นวัดที่ได้รับการลงทะเบียนให้เป็นวัดที่ปฏิบัติทำอย่างเป็นทางการแหล่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจมบาน ทูเจ้าค่ะพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะเจ้าค่ะก็โยมขออนุญาตหยิบยกปัญหาที่ท่านผู้ฟังท่านหนึ่งผู้ใช้นามว่าคนบาปหนาเนี่ยได้เขียนจดหมายมาหาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะอ ัน นี้เขียนมาเป็นตัวอักษรเลยเขียนมาเนี่ยโยมขออนุญาตสรุปสั้นๆดังนี้นะเจ้าค่ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมพระอาจารย์อาจจะช่วยเมตตาเพิ่มให้ก็คือว่าท่านผู้ใช้นามว่าคนบาปหนาเนี่ยท่านก็เป็นแฟนประจำรายการธรรมรับอรุณของเรานี้แหละเจ้าค่ะแล้วก็ท่านก็เล่าเรื่องราวในชีวิตท่านถ้าจะสรุปก็คือว่าท่านคิดว่าชีวิตของท่านนั้นเนี่ยต้องสูญเสียลูกชายนะเจ้าค่ะในปีหนึ่งแล้วพอปีถัดมานี่ก็สูญเสียลูกสาวอีกเจ้าค่ะคือเสียลูกไปทีเดียวเนี่ย 2 ปี2คนเลยทีนี้ในแต่ละประเด็นของการที่สูญเสียลูกเนี่ยท่านก็มีเรื่องเรียนถามมานะเจ้าค่ะซึ่งโยมคิดว่าก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นความเชื่ออะไรที่หลายท่านฟังแล้วก็คงจะนึกออกแหละอย่างเช่นคำถามแรกที่ว่าลูกชายของท่านนะเจ้าคะตั้งศพเนี่ยจะตั้งศพ3วันจากนั้นก็จะฌาปนกิจก็คือเผาเลยว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการตั้งศพแต่ละคืนก็ค่อนข้างจะมากอยู่นะเจ้าคะแต่ทีนี้พอตั้งศพสวดพระอภิธรรม3คืนแล้วเนี่ยพอวันที่4เนี่ยเป็นวันพระเจ้าคะซึ่งท่านก็ได้ยินข่าวมาหรือว่าเป็นที่เชื่อกันอยู่ว่าวันพระเนี่ยเขาจะไม่เผาศพแต่ว่าท่านเนื่องจากว่ามีความจำเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายก็เลยท่านก็เผาศพลูกชายเนี่ยในวันพระดังนั้นท่านก็เลยกังวลใจอ่ะเจ้าค่ะก็เลยถามพระอาจารย์มาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าการเผาศพวันพระเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ในข้อแรกนี้ถ้าเรามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้เนี่ยเรื่องของการจัดงานศพเรื่องของการเผาแต่ก็ไม่ได้มีข้อที่ห้ามเอาไว้ว่าเผาวันพระไม่ได้แต่นี่คือคงเป็นเรื่องที่มีมาในสมัยปัจจุบันนี่แหละคุณเตือนใจ ค่ะ ที่ว่าเพราะว่าในเมืองไทยเราเนี่ยผู้คนก็นิยมไปวัดในวันพระกันมากไปทำไมก็ไปฟังธรรมกันเรียกวันธรรมสวนะใช่ไหมไปฟังธรรมคนมาถวายอาหารอะไรต่างๆก็อาจจะทำให้พระสงฆ์มีภารกิจอย่างอื่นก็จะอาจจะไม่สะดวกในการที่จะมาทำฌาปนกิจนั่นนี่คือที่อนุมาอนุมานเอานะตั้งสมมติฐานอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยทำให้มีข้อที่พูดกันว่าเผาศพวันพระไม่ดีไม่ได้อะไรเงี้ยน ี่ คือเป็นสมมติฐานของอนุมาที่คิดขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่อนุมาเจอมาเนื่องจากว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยโยมแม่ของอนุมาเนี่ยเสียไปแล้วคนจะตายวันไหนมันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโยมแม่เนี่ยมาเสียก่อนวันออกพรรษาวันหนึ่งอย่างพรุ่งนี้จะเป็นวันออกพรรษาเนี่ยวันนี้ตอนบ่ายเสียละพอตอนบ่ายเสียพรุ่งนี้วันออกพรรษาเราก็จะต้องไปอธิษฐานออกพรรษาทำพิธีกรรมอะไรของสงฆ์ก่อนแล้วก็เลยบอกกับทางบ้านว่าเอางั้นวันพระคือวันออกพรรษาพรุ่งนี้ยังไม่มีการสวดยังไม่มีการทำอะไรก็แล้วกันนะเก็บศพไว้วันหนึ่งก่อนขอไปทำกิจกรรมทางพระก่อนแล้วก็จะกลับมาจัดงานศพแล้วก็พระไม่ว่างนะพระไม่ว่างวันพระเป็นวันออกพรรษาเป็นต้นอย่างกรณีของอาตมาเนี่ยก็เลยทําให้วันนั้นเนี่ยไม่ได้จัดงานสวดไม่ได้จัดงานศพแม่เลื่อนไปอีกวันหนึ่งเพราะว่ามันเป็นวันพระไม่ว่างนั่นคือหมายถึงอาตมาเนี่ยไม่ว่างก็เลยเลื่อนไปมันก็ตามเหตุผลเป็นอย่างนี ้ แต่ว่าโดยทางคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้มีการห้ามเอาไว้เพราะว่าคนเรามันจะตายวันไหนเราคงจะไปกําหนดไม่ได้ ถูกค่ะ นะอันนี้ก็คงส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้า เผื่อว่ากิจการงานมันมีอยู่ในการที่จะต้องมาทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็คงจะเลี่ยงไปบ้างอะไรบ้าง อืมเจ้าค่ะก็เลยกลายเป็นว่าวันพระก็จะไม่นิยมที่จะมีการฉาปนกิจศพหรือว่ามีการเผาศพกันนะเจ้าค่ะ คือในสมัยปัจจุบันเป็นอย่างนี้แต่ว่าในทางคำสอนแล้วไม่ได้มีที่ห้ามเอาไว้แต่ในทางปฏิบัติเองก็แล้วแต่ที่จะเหมาะสมล่ะถ้าเขาสะดวกทำได้ก็เรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรบ้างก็ทำก็ไม่มีปัญหาในทางคำสอนไม่ได้มีห้ามเอาไว ้เจ้าค่ะแล้วโยมคิดว่าในสมัยพุทธกาลนะเจ้าค่ะอย่างในประเทศอินเดียเนี่ยเขาก็มีการเผาศพกันริมแม่น้ำอะไรต่างๆนานานะเจ้าค ่ ะเจ้าค่ะ ที่นั่นเขาก็ไม่ได้มีห้ามนะคืออย่างคนอินเดียแม้แต่ในปัจจุบันก็ตามแต่ก็ไม่ได้เก็บศพไว้หลายวันสมมติคุณตายวันนี้เผาเย็นนี้เลยแล้วก็คือจบเลยไม่ได้เอาไว้หลายๆวันจะไม่มีเพราะว่าคือถ้าตายแล้วเขาไม่เอาไว้ที่บ้านเลยคือเขาจะเอาออกเลยแล้วก็เผาเลยแต่ซึ่งไฟนี้ก็ยังติดไหม้อยู่ตลอดอยู่แล้ว เจ้าค่ะที่ริมแม่น้ำคงคานะเจ้าค่ะ ใช่ใช่นี่คือในทางวัฒนธรรมของเขาเป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะส่วนบ้านของเราก็แตกต่างกันไปทีนี้คำถามข้อที่สองเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องตอนที่ลูกสาวของท่านเสียชีวิตลงคือลูกสาวนี่ก็จะป่วยตอนช่วงที่ลูกชายยังไม่เสียชีวิตด้วยนะเจ้าค่ะแต่ทีนี้พอลูกสาวเสียชีวิตเนี่ยท่านก็คงเสียใจก็เลยร้องไห้และทีนี้เนี่ยน้ำตาของท่านเนี่ยประหยดลงไปใส่ศพของลูกสาวเจ้าค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยโยมก็อยากจะขอกราบน้อมสักการเรียนถามพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าค่ะว่าตามความเชื่อเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อเราร้องไห้เนี่ยไม่ควรจะให้น้ำตาไปโดนศพนะเจ้าค่ะเพราะว่าคิดว่าแบบจะทำให้ศพเนี่ยเป็นห่วงกังวลมีกังวลอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะสำหรับท่านผู้ถามก็จะบอกว่าพอน้ำตาท่านไปโดนศพเนี่ยของลูกสาวเนี่ยท่านก็ถามว่าจะบาปไหมและลูกสาวท่านเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยทำอย่างเงี้ยก็คือน้ำตาไปหยดใส่ศพลูกสาวเนี่ยจะบาปไหมด้วยเจ้าค่ะ อันนี้โยมก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักษาในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยพุทธองค์นี้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้บ้างไหมเจ้าค่ะ ความเชื่อในสมัยปัจจุบันเรื่องของน้ำตาที่ไปโดนผู้ที่ตายไปแล้วอันนี้ธรรมะก็เพิ่งเคยได้ยินจากคุณเดินใจเนี่ยแหละนะแต่ก็คงจะมีคนที่เขามีความเชื่อในลักษณะนี้กันอยู่ในเรื่องของน้ำตาและเกี่ยวกับศพเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอยู่คุณในใจในมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางกิสาโคตมีเป็นผู้หญิงที่มีร่างผอมนะหุ่นเนี่ยแบบผอมเปรียวเขาก็เรียกว่ากิสาโคตมีกิสานี่แปลว่าผอมแต่ชื่อนางโคตมีนั่นแหละแล้วก็นางโคตมีคนไหนก็นางโคตมีคนที่ผอมๆนั่นแหละเขาก็เรียกได้กิสาโคตมีปรากฏว่านางคนนี้เนี่ยมีลูกคนแรกมีลูกคนแรกปกติแล้วแต่เขาก็จะให้ลูกเนี่ยเดินได้ก่อนถึงจะค่อยมีลูกคนที่สอง เจ้าค่ะ ปรากฏว่านางคนนี้ลูกคนแรกพอเริ่มเดินได้ท่านั้นเกิดด้วยตายด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งเริ่มเดินได้นี่ก็คงอายุประมาณสัก2-3 ขวบอะไรเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ทีนี้พอลูกตายเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้โหเสียใจมากร้องไห้นะแล้วก็กอดศพลูกไปอันนี้อาตมาค่อนข้างมั่นใจว่าน้ำตาเขาต้องโดนศพลูกแน่นอน โ ดนร่างของลูกที่ตายไปแล้วลูกชายด้วยนะ เจ้าค่ะ ก็เลยอุ้มลูกที่ศพเนี่ยนะที่ตายแล้วเนี่ยเที่ยวไปหาซื้อยาเพื่อที่จะไหนมียารักษาลูกฉันไหมมียารักษาลูกฉันไหมไปร้านขายยานี้ร้านขายยานั้นร้านขายยาโน้นเจ้าของร้านขายยาก็บอกมันไม่มียายาจะรักษาคนตายมันไม่มี เจ้าค่ะ นางคนนี้เขาเสียใจมากไง เจ้าค่ะ เสียใจว่าลูกตายโอ้โหลูกเพิ่งจะเดินได้ฉันแปลว่าจะมีลูกคนที่สองนั้นมาตายใส่เสียใจมากเที่ยวอุ้มลูกไปแล้วก็ร้องไห้ด้วยล่ะก็ไปหาตามร้านขายยาก็มีแต่คนบอกไม่มียายคนนี้ถ้าจะบ้าก็มีชายคนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเห็นลักษณะของนางกีสาคนมีลุ่มอุ้มร่างของลูกที่ตายแล้วเนี่ยมาเที่ยวหาถามซื้อยาที่จะรักษานางคนนี้เพิ่งมีลูกคนแรกยังไม่เคยเจอลูกตายก็เลยเผลอสติไปเอางี้เราจะช่วยนางคนนี้ผู้ชายคนนี้เขามีความคิดอย่างนี้นะเขาก็เลยไปบอกนางกีสาโกตมีบอกว่าแม่นางตัวฉันเนี่ยไม่รู้หรอกว่ายาเนี่ยมันมีอะไรยาที่จะรักษาลูกของเธอเนี่ยแต่ฉันรู้จักคนที่จะสามารถหายาให้เธอได้นางนี่หูผึ่งเลยคุณเดินใจ ดีใจนึกว่ามีจริง เขาก็เลยบอกว่านี่พระสมณโคดมเนี่ยทราบนะว่ายาที่จะรักษาลูกของเธอเนี่ยเป็นยังไง ก็เลยบอกว่าวัดอยู่ตรงนู้นไปหาพระพุทธเจ้าสินางคนนี้ก็เลยไปนางกีสาโคดมีก็อุ้มร่างของลูกที่ไร้วิญญาณแล้วเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าจะมียารักษาให ้ พระพุทธเจ้าก็บอกมีนะนางก็ถามว่าเอาแล้วต้องมีส่วนประกอบของยาอะไรบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาสัก 2-3 เมล็ดสักหยิบมือหนึ่งและนี่จะเป็นส่วนผสมที่สําคัญในยาที่จะรักษาลูกของเธอได ้อืมเจ้าค่ะ นางกีสาโคดมีก็เลยจะไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกอีกว่าต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะบ ้ านที่มีคนตายแล้วเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นจะใช้ไม่ได้นางกีสาโคดมีได้ยินดังนี้ปุ๊บก็เที่ยวไปหาเลยตั้งแต่เรือนหลังแรกในหมู่บ้านนี้นะไปถามว่ามีเมล็ดพันธุ์ผักกาดไหมมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดไหมนะพอเขาบอกว่ามีโอ้ขอฉันสักหยิบมือได้ไหมพอเขาออกมาให้มีอยู่แล้วนางก็ถามต่อว่าเอาแล้วบ้านของท่านเนี่ยเคยมีคนตายหรือเปล่าเอ้ามีคนตายแห่งบ้านนี้มีคนตายเอางั้นเมล็ดพันธุ์ผักกาดนี้ใช้ไม่ได้เอาคืนไปซะนะก็ไปบ้านถัดไปนะถามอยู่อย่างเงี้ยปรากฏว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นตั้งแต่เช้าเลยนะพระยาพุทธเจ้าจนกระทั่งเย็นแล้วเนี่ยก็ไม่เจอบ้านไหนเลยที่ไม่มีคนตายในบ้านก็ไม่ได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดนั่นแหละจนกระทั่งตกเย็นเนี่ยจึงค่อยได้สติว่าโอ้ตายแล้วตายละนะไม่มีใครที่ไม่เจอความตายคนที่ตายมากกว่าคนที่เป็นจึงได้สติขึ้นมาพอได้สติขึ้นมาก็เลยคิดว่าตัวเองโอ้ใช่แล้วฉันนี่โง่มากทํากรรมหนักซะแล้วดันไปเข้าใจว่าลูกของเราคนเดียวเท่านั้นที่ตายนะลูกคนอื่นเขาก็ตายเหมือนกันนะไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายไม่มีเด็กตายเลยเขาก็ตายกันทุกบ้านจึงได้สติขึ้นมาก็เลยเอาร่างของลูกที่ไร้วิญญาณเนี่ยไปไว้ที่ป่าช้าจัดการชาปนกิจซะเรียบร้อยแล้วก็มากราบพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็ถามว่าได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดไหมโอ้ยเขากราบเลยว่าไม่ได้แต่รู้ความจริงได้ที่มันมากกว่านั้นว่าคนที่ตายเนี่ยมากกว่าคนที่เป็น แล้ วปรากฏว่านางกีสาโคตมีนะน้ำตาหยดใส่ศพลูกนะขอบวชคุณเดินใจบวชเป็นภิกษุณีแล้วภายในเวลาไม่นานเธอก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต ์ น้ำตาหยดใส่ศพลูกนะมันไม่ได้เกี่ยวพูดง่ายๆนะ เจ้าค่ะ คนที่ตายมันแน่นอนมีแล้วถามว่าในเมื่อคนที่ตายแล้วนี่เป็นเทวทูตแล้วอันนี้จึงเป็นเครื่องที่จะต้องมาเตือนสติว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำความดีคือแน่นอนนี่จะมาเข้าใจว่าคนที่เจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วแล้วมันไม่มีที่พึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวจะหันไปทางนั้นก็ไม่ได้ลูกตายแล้วจะหันไปทางนี้ก็ไม่ได้ลูกตายแล้วมันเศร้าใจมากเนี่ยหาที่พึ่งไม่ได้นะก็ใครว่าอะไรก็เอาอย่างนั้นหมดเลยบอกท้องฟ้าก็ท้องฟ้าบอกภูเขาก็ภูเขาบอกทะเลก็ทะเลเอาตามนั้นหมดเชื่อไปหมด เรา จึงต้องกลับมาหาที่ว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งที่สูงสุดอะไรจะเป็นที่พึ่งที่เกษมอะไรจะเป็นที่พึ่งที่ทําให้เราเนี่ยพ้นจากความทุกข์นี้ได้ถ้าเราไม่สามารถพ้นได้ตอนนี้นะเราจะต้องมาเจอเรื่องนี้อีกนะถามท่านผู้ถามเนี่ยว่าน้ำตาที่เราไหลออกมาจากเหตุการณ์ที่เราเจอความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยลูกตายทั้งสองคนเนี่ยน้ำตาไม่ไหลไม่มีหรอกคุณเดินใจร ้ องไห้หรือว่าน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดต่อให้ร้องไห้จนขนาดว่าน้ำตาออกมาเท่าน้ำทะเลในมหาสมุทรลูกก็ไม่ฟื้นแต่ว่าเราพ้นจากความทุกข์ที่ไม่ให้เราต้องมาร้องไห้อย่างนี้อีกได้จากเหตุการณ์ตรงนี้แหละมาเตือนสติได้ว่าเฮ้ยเห็นทุกข์เนี่ยจึงเห็นธรรมและจึงต้องเป็นข้อที่บ่งบอกกันต่อไปว่าบาปกับทุกเนี่ยไม่เหมือนกันนี่เขาถามมาในข้อถัดไปแต่ว ่ าแบบลักษณะแบบเนี้ยเหมือนกับว่าเราเจอความทุกข์อย่างท่วมทับถาถมเหมือนเป็นบาปของเราหรือเปล่าบาปกับทุกเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงคุณตัวใจเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนั่นอาจจะไม่ใช่บาปก็ได้นะคือแน่นอนว่าบาปเนี่ยมันจะส่งผลเป็นความทุกข์ความเป็นร้อนใช่ไหมแต ่ เราได้เคยทํามานะผลของมันเนี่ยอย่างถ้าเราเอาต้นสะเดามาปลูกผลของต้นสะเดาจะขมคุณไม่มีทางที่จะผลออกมาหวานได้เพราะพันธุ์มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเคยทำความชั่วมาผลที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นความทุกข์ความเป็นร้อนในชีวิตของเราแน่นะแต่ความทุกข์ความเป็นร้อนที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่บาปมันอาจจะเป็นบุญได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเห็นทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้จะเห็นธรรมะได ้ เห็นทุกข์จะเห็นธรรมะได้เราเห็นไหมล่ะความตายเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะเป็นธรรมะเป็นเทวทูตนะเป็นเทวทูตที่ทําให้เราจะต้องอยู่ในศีลธรรมทําให้เราที่จะต้องเข้าหาคําสอนที่ถูกต้องทําให้เราจะต้องใช้สรณะให้อย่างเหมาะสมไอ้ความเศร้าโศกนี้มันธรรมดามันเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเรา นะบาปบางทีเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดมาในชีวิตได้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้แต่เราจะเปลี่ยนตรงเนี้ยให้เป็นบุญได้ด้วยการกระทําของเรานะกรรมคือการกระทํานะแน่นอนว่าความผิดพลาดมันมีแต่พอเรามีแล้วได้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเราเปลี่ยนให้เป็นบุญได ้เจ้าค ่ ะ ให้เป็นบุญก็คือรูปแบบการกระทําก็คือทําตามมรรค8นั่นเองนะก็คือศีลสมาธิปัญญาเราก็ทําไปนะ เจ้าค่ะก็อย่าไปคิดหมกมุ่นว่ามันเป็นบาปกรรมอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะก็จะทำให้เรายิ่งจิตใจไม่สบายไปใหญ่เลยนะเจ้าค่ะ กำลังใจเราจะถดถอย เจ้าค่ะ แต่เราให้คิดว่าบาปเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์นะทุกข์กับบาปเนี่ยไม่ใช่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะบาปเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่ดีที่เรากระทำอันนั้นถ้ากระทำแล้วมันผ่านไปแล้วนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันมีได้แต่คนตายก็มีคนเป็นก็มีป่วยแล้วหายก็มีป่วยแล้วตายก็มีม ัน เป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะความทุกข์เห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมะได้ เจ้าค่ะก็เรียกว่าให้ถือเป็นเทวทูตมาเตือนสติเรานะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะทีนี้ข้อถัดไปที่ท่านผู้ถามถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าจะถือว่าท่านเนี่ยเป็นคนบาปหนาหรือเปล่าเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยจะอยู่วัดถือศีลได้แต่พออายุ62ปีเนี่ยกลับไปอดอาหารแล้วก็เป็นลมเจ้าค่ะค ือ ไปปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะแบบว่าจะเป็นลมแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าปฏิบัติธรรมทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจ้าค่ะแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าจะเวลาจะนั่งสมาธิเนี่ยท่านจะอาจจะต้องพออายุมากแล้วก็เลยบอกจะเหยียดเท้านี่จะบาปไหมแล้วข่าวไม่ดีแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะทั้งๆที่ตัวเองก็มีความตั้งใจแล้วก็เต็มใจว่าอยากจะไปปฏิบัติธรรมมาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ถ้าพูดถึงคนที่อายุมากขึ้นแล้วแล้วการที่ได้รับสารอาหารไม่เต็มที่เนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายมีอาการต่างๆได ้เจ้าค่ะ คือตรงนี้ถ้าพิจารณาจากข้อมูลที่ท่านผู้ถามให้มาเนี่ยนะก ็ คงจะเป็นเรื่องของอายุมากนั่นแหละแต่อาจจะเป็นเรื่องของบาปก็ได้นะคือเพราะว่าถ้าเราทำไม่ดีไว้นะเรื่องของผิดศีลอันนี้จะให้ผลเป็นความร้อนใจพอความร้อนใจแล้วมันก็จะมีอาการมาทางกายต่างๆนานาแต่ถ้าดูโดยผิวเผินลักษณะนี้ก็คืออายุมากมันก็ปวดเมื่อยก็ธรรมดานะถ ้ านั่งพับเพียบหรือนั่งคัสมาที่ไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ซะมันก็จะได้ช่วยได้หรือว่าถ้าเรารักษาศีลแปดไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันรับไม่ได้ก็อาจจะรักษาศีลห้าก็ได้ศีลนี่ก็ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะ5หรือ8 เจ้าค่ะ ตอนนี้เรื่องของจิตใจเราก็พยายามฝึกไปตรงไหนได้เราทำไปนะเพื่อที่จะตรงนี้เป็นการสร้างบุญอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ลักษณะการที่เราอาจจะปฏิบัติตรงนี้ไม่ได้เราก็ทำตรงที่เราทำได้อาจจะนั่งสมาธิไม่ได้อะไรอย่างนั้นเราฟังธรรมเดี๋ยวฟังธรรมนั่งพับเพียบไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็ได ้เจ้าค่ะ ทำตรงไหนที่เราทำได้ขอให้ทำอย่าเลิกล้างการที่ปฏิบัติธรรมอย่าเลิกล้างการที่ฟังธรรมให้ทำอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆบุญกุศลของเราก็จะค่อยสั่งสมขึ้น เจ้าค่ะทีนี้เนี่ยท่านผู้ถามนะเจ้าค่ะก็ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวเองเป็นคนบาปอยู่เจ้าค่ะก็ถามว่าได้ยินมาว่าคนบาปหนาเนี่ยจะปฏิบัติธรรมให้สำเร็จนะเจ้าคะแล้วท่านก็ย้อนเล่าไปว่าท่านมีลูกอยู่3คนแล้วเนี่ยพอมีลูกคนที่4ที่5นี่ก็ทานยาขับลูกออกมาตอน2เดือนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เหมือนกับทำแท้งอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยท่านก็มานั่งฝังใจอยู่ว่าอันนี้มันก็เลยเป็นเหมือนเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่มาขวางกั้นให้ท่านเนี้ยไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์จะเมตตาสักการะให้กำลังใจยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ พูดถึงการที่เราทำผิดศีลนั่นคือการฆ่าคนอย่างนี้การทำแท้งเนี่ยเป็นการฆ่าคนอยู่ละ เจ้าค่ะ ก็จะเป็นผลทำให้เกิดความร้อนใจอันนี้ตามหลักธรรมนะ okay. มีความร้อนใจแล้วก็จะไม่ได้ปีติไม่ได้ปราโมทย์ไม่ได้สมาธิทีนี้ไอ้นี่คือเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีที่เราทำนะ okay. แน่นอนว่าดีก็กรรมเนี่ยนะส่วนดีก็ส่วนดีส่วนชั่วก็ส่วนชั่วใช่ไหม okay. มันจะไม่ใช่ว่าคุณทำความดีมาลบล้างความชั่วไม่ได ้ ส ่ วนที่ okay. ทำไม่ดีเป็นบาปก็ต้องรับผลของบาปกรรมนั้นผลของบาปกรรมนั้นเป็นอะไรก็เป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอาจจะนั่งสมาธิไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นไปได้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุที่การเตรียมตัวเรื่องของธาตุลมเรื่องของน้ำดีในร่างกายของเราก็จะเป็นไปไ ทีนี้เรื่องของการปฏิบัติธรรมที่จะไม่สําเร็จจะไม่ได้เลยเนี่ยนะสําหรับคนที่ทําบาปเนี่ยที่ไม่ได้จะไม่ได้เลยเนี่ยคือทําอนันตริยกรรมนะ ค ือถ้าคนที่เราทําอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันพวกเนี้ยทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดด้วยเนี่ยจะไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ไม่ว่าจะเป็นขั้นใดขั้นหนึ่งโสดาบันหรือว่าอรหันต์จะไม่ได้เลยนะบวชก็ไม่ได้ด้วยพวกนี้ต้องไปตกนรกก่อนแต่ถ้าเราทําลักษณะทําแท้มันก็ไม่ได้เป็นอนันตริยกรรมแต่ว่ามันจะได้ผลมากหรือน้อยเป็นความบาปความเป็นร้อนเนี่ยก็คงจะต้องแล้วแต่บุญของเราด้วยคําว่าบุญในที่นี้จึงมาเกี่ยวข้องกันตรงจุดที่ว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเอาเกลือมาก้อนหนึ่งผสมลงไปในแก้วน้ำนะเกลือก้อนหนึ่งผสมลงไปในแก้วน้ําชิมดูเค็มไหมแต่ถ้าเอาเกลือก้อนเดียวกันมาผสมลงไปในแม่น้ําเจ้าพระยาโอ้มันไม่เค็มเกลือก้อนขนาดเท่าเดียวกันนะ ไม่เป็นผลเลยนะคะ มันจะไม่รู้สึกถึงรสเค็ม เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันว่าผลของบาปนะผลของบาปที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะจากบาปที่เราได้ทําเอาไว้เราทำบาปเอาไว้นะผลของบาปจะต้องเกิดขึ้นเป็นความเผ็ดร้อนเป็นของขมบาปในที่นี้คือก้อนเกลือนะบาปในที่นี้คือก้อนเกลือนะพอละลายลงน้ำที่ในแก้วหนึ่งเนี่ยจะเป็นความเค็มความเค็มเนี่ยคือผลของบาปที่จะเกิดขึ้นนะรสเค็มเป็นผลของก้อนเกลือโอเคนะ เจ้าค่ะ บาปมีผลคือผลของบาปนะที่จะทำให้ความเผ็ดร้อนในชีวิตของเราเป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนขึ้นมาทีนี้น้ำคืออะไรน้ำก็คือบุญของเรานั่นเองน้ำที่เปรียบเสมือนบุญของเราถ้ามีปริมาณน้อยไอ้ความเค็มเกลือก้อนเท่ากันนะบาปเท่ากันนะแต่ความเค็มคือผลของบาปเนี่ยมันจะมากถ้าน้ำน้อย ถูกค่ะ โอเคนะบาปเท่ากันนะคือเกลือก้อนเท่ากันนะแต่ถ้าน้ำมากคือบุญมากนะความดีมากรสเค็มที่เป็นผลของบาปเนี่ยก็จะเบาบางแต่จะต้องออกผลนะแต่จะเบาบางลงเพราะฉะนั้นการที่เราคิดว่าเราจะกลับตัวทำความดีนะให้มันดีขึ้นเนี่ยก็คือว่าเราก็ทำบุญให้มันมากมากบุญในที่นี้นะก็ทุกอย่างเลยนะไม่ใช่แค่การให้ทานนะให้ทานจริงๆเป็นบุญที่เกิดขึ้นน้อยกว่าการรักษาศีลเป็นบุญที่เกิดขึ้นน้อยกว่าการเจริญสมาธิภาวนาด้วยซ้ำทีนี้ว่าพอเรานั่งสมาธิมันก็กลับมาปัญหาเดิมว่าเฮ้ยทำไมฉันนั่งไม่ได้ทำไมฉันทำไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีกำลังให้ผลอยู่ไงบาปเนี่ยนะคือความเค็มเนี่ยมันกําลังให้ผลอยู่มันจะทําให้เราคิดว่าฉันไม่อยากทำฉันทำไม่ได้เลิกดีกว่านี่คือลักษณะของบาปอยู่แล้วมันจะทำให้เราเลิกมันจะทำให้เราไม่ทําแต่เราจึงต้องฝืนทําเราจึงต้องพยายามทําเราจึงจะต้องใช้ทุกวิถีทางในการที่จะให้เราทําไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นน้ําเราจะน้อย เ ราจึงต้องเพิ่มน้ําให้มันได้มากที่สุดน่ะเพื่อที่จะให้ความเค็มเนี่ยมันลดลงจากปริมาณก้อนเกลือที่เท่ากันแต่ด้วยความที่มันเค็มด้วยความก้อนเกลือเนี่ยกิเลสมันเอาเราตรงนี้ที่ว่ามันจะทําให้เราไม่เพิ่มน้ํามันจะทําให้เราไม่นั่งสมาธิทําไมอ่ะก็ทําไม่ได้อ่ะก็ยอมแพ้ดีกว่าอย่าไปเชื่อมันเพราะนี่มันเป็นกุศลบายของมันเอาช่องเราตรงนี้นะคือในชีวิตของเราบางทีมันพลาดพลั้งผ่านมาแล้วอ่ะเนี่ยบางทีไม่ได้อยากทําแต่ว่าสถานการณ์มันบังคับไม่มีคนแนะนําที่ถูกต้องมีเพื่อนชั่วหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่รู้ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านมาแล้วล่ะนะสิ่งใดที่เป็นอดีตมันก็เป็นอดีตไปแล้วเอาปัจจุบันนี้อนาคตก็ยังไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงว่าฉันจะทําได้หรือฉันจะทําไม่ได้แต่เอามันตอนนี้ว่าฉันได้ทํำไหมได้ทําหรือเปล่าเอาที่เราทำ จะ ทำได้หรือไม่ได้ขอให้ทำเหนื่อยเมื่อยขอให้ทําทําตรงไหนได้ทํานะคืออาจจะไม่ได้ผลแต่ให้ได้ทำไอ้การที่เราได้ทําเนี่ยเป็นบุญนะบางทีเราก็ให้ทานบางทีเราก็รักษาศีลแม้จะด่าว่าเขาเราพูดดีๆแต่ยุงมันมากัดเราให้เลือดมันอย่างเงี้ยเราไม่ตีมันมีความเมื่อเฟือเผื่อแผ่มันดีอยู่แล้วเราให้มั่นใจให้มีความศรัทธาให้มีความมั่นใจว่าถึงแม้เราจะทําไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้เห็นผลแต่ผลมันเกิดอยู่แล้วแต่ผลมันเกิดในลักษณะที่เราอาจจะยังรับรู้ไม่ได้เนื่องจากว่าจิตของเรายังมีความขุ่นมัวยังมีความร้อนใจอยู่ทําให้ผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่ได้รับเพราะตอนนี้เราได้รับผลที่เราทําไม่ดีมาอยู่ก่อนแต่แน่นอนว่าผลมันเก็บสะสมอยู่ในลักษณะของกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตคือเป็นการที่สั่งสมอยู่แล้วเรามีการสั่งสมความงามความดีไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้เห็นผลในปัจจุบันนี้เพราะผลในปัจจุบันนี้ยังเป็นความเผ็ดร้อนอยู่ขอให้ทําขอให้มีความมั่นใจในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะ จ้าค่ะแล้วก็พยายามเพิ่มน้ําก็คือเพิ่มบุญขึ้นมานะเจ้าคะโยมคิดว่าสําหรับท่านผู้ถามนะเจ้าคะพระอาจารย ์ โยมคิดว่าอาจจะอยู่ที่จิตใจของท่านด้วยเจ้าคะท่านไปฝังใจว่าท่านบาปหนาท่านปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ นี่แหละคือลักษณะความร้อนใจไงความร้อนใจเนี่ยเป็นผลของการผิดศีล เจ้าค่ะ พอเรามีการผิดศีลก็จะมีความร้อนใจทําให้ฉันคิดว่าฉันเป็นอย่างเงี้ยไหนตรงนี้แหละที่ว่าจะต้องวางเราจะทําไงให้ไอ้ความร้อนใจมันออกไปได้เพราะนี่เป็นผลของบาปที่เราเคยทำเอาไว้คุณก็ต้องตั้งสติขึ้นแต่ทำไมอ่ะสติเป็นบุญไงเป็นมรคนะมรคเนี่ยได้บุญมากกว่าให้ทานอีกนะสมมติคุณพยายามที่จะรู้ลมหายใจจะได้เมตตาพวกเนี้ยแต่มันทำไม่ได้อ่ะก็มันขัดง้างกันอยู่นี่ไง เรา จะต้องพยายามทำเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเพิ่มน้ำหนึ่งที่ว่างนี้ เจ้าค่ะต้องตั้งมั่นแล้วก็ถ้าเผื่อยังไงก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกได้นะเจ้าค่ะอาจจะทําให้ท่านจิตใจดีขึ้นก็ได้เพราะว่าเชื่อมั่นศรัทธาในพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโซนะคะก็ลองดูนะคะก็ดิฉันอยากจะขอเชิญชวนแล้วกันทีนี้พระอาจารย์เจ้าค่ะสุดท้ายเลยนะเจ้าค่ะท่านบอกว่าท่านเนี่ยชอบสวดมนต์นะเจ้าค่ะสวดมนต์ทุกคืนเลยแต่ว่าสวดแล้วเนี่ยก็สวดให้กับคนในครอบครัวและบุคคลอื่นที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็คือแผ่บุญกุศลให้เนี่ยโดยท่านไม่ได้สวดให้ตัวเองอะเจ้าค่ะอันนี้จะได้บุญไหมเจ้าค่ะ อ๋อได้แน่นอนเรื่องของบุญเพราะเราเป็นคนกระทำนี ่เจ้าค่ะ บุญนะคือบุญใช่ไหมคือความดีความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขความสุขเกิดจากอะไรนี่เป็นลักษณะของกรรมคือการกระทำใครกระทำตัวเราเนี่ยกระทำเราได้แบ่งบุญให้คนนั้นคนนี้แต่ว่าไอ้ที่การที่เรากระทำเนี่ยเราได้อยู่แล้ว เจ้าค่ะ เราได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้มั่นใจเลยคือความที่แบบงงไม่แน่ใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเพราะว่าผลของการทำไม่ดีที่เราอาจจะมีอยู่แต่ให้มีความมั่นใจนะให้มีศรัทธาให้มีความลงใจความเชื่อใจในการกระทำความดีอันนี้จะทำให้เราพัฒนาขึ้นดีขึ้นแน่นอนว่าไอ้ช่วงนี้ช่วงการที่มันจะต้องฝ่าฟันไปเนี่ยอันนี้อาจจะสั้นยาวมากน้อยอยู่ที่ว่าความเพียรของเราแต่ขอให้เราตั้งความเพียรเอาไว้ทําให้อย่างสม่ําเสมอแต่สักวันนึงต้องเห็นผลแน่นอนอาตมาให้กําลังใจ ค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ถามมาก็คงจะสบายใจขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ได้ฟังคําตอบจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจํารายการธรรมรับรุ่นของเราค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องนําท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะช่วงของการสักการะที่ฉันจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะแต่ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เทศสอนแล้วก็พูดคุยธรรมะดีๆของพระพุทธองค์ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นกำลังใจเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ขอกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ